ولا تمشي في الأرض مرحا. اب اس پرسنالٹی کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے جس کا آغاز کہاں سے ہے, لا تقف ما ليس لك به علم, اور پھر اس کے بعد چال پر تبصرہ, لا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کے مت چلو, کیونکہ چال کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے اور چال سوچ کی عکاس ہوتی, آپ کیا سوچتے ہیں وہ آپ کی چال میں نمایاں ہوتا ہے, بلکہ سارے ایکشنز میں, ہاتھوں کی اٹھان میں, باقی ایکشنز میں. انک لن تخرق الارض, بے شک تم ہرگز نہ پھاڑ سکو گے زمین کو, تم زمین کو پھاڑ سکتے ہی نہیں. ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا, جب تم نے رہنا انسان ہی ہے تو انسان بن کے چلو, نہ تو تمہارے پاؤں مارنے سے اور اکڑنے سے زمین پھٹ سکتی ہے اور نہ ہی پہاڑ کی چوٹی کو تم پہنچ سکتے ہو کہ اس کا مقابلہ کر سکو, اس جیسے گرینڈ نظر آؤ. تم ہر حال میں ہو انسان ہی, اور انسان کو سوٹ کیا کرتا ہے, زیب کیا دیتا ہے, بندگی, بندہ بننا, عاجزی. تو عاجزی سے ہی چلو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص دو چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا, اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا. قارون کو بھی اسی وجہ سے زمین میں دھنسایا گیا تھا نا, کہ اس نے بھی اکڑ کا مظاہرہ کیا تھا. مرحا کا لفظ پیچھے تمرحون اس سے ملتا جلتا ہے. زمین میں اکڑ کر نہ چلو, اپنی بڑائی جتانے کو مت چلو, بندگی والی چال چلو, بندے بن کر رہو, متکبروں کی روش سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے, بیٹھنے, چلنے, پھرنے, لباس, مکان, سواری, ہر چیز میں انکسار اور توازن تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو کس طرح جا رہے تھے, کیسے داخل ہوئے تھے؟ اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے, جس پر کون سوار تھا؟ غلام سوار تھا, اور کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے, اور یہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. کوئی تکبر نہیں, کوئی اکڑ نہیں, اور وہاں کے رہنے والے کانپ رہے ہیں, اس عاجزی کے سامنے بھی کانپ رہے ہیں. کل ذالک, یہ سب چیزیں, کان سیئہ, ان کی برائی, یعنی ان کا برا پہلو, عند ربک مکروہا, تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, تیرے رب کو اچھا ہی نہیں لگتا. تو آپ سوچیں, اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم رب کے پسندیدہ فیورٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو مکروہ باتیں, کراہت والی, کراہت آمیز. اس اخلاق اور کردار کے حامل تو ناپسندیدہ لوگ ہیں اللہ کے ہاں. کون سے؟ یہ جو پیچھے جتنی بھی ساری باتیں گزری, صرف یہ دو نہیں, سارا رکوع. یعنی جو معاشرہ ان بری باتوں کا شکار ہوگا وہ اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے گا. ذالک مما اوحى الیک ربک, یہ اس میں سے ہے. ذالک مما اوحى, جو وحی کی, الیک تیری طرف, ربک تیرے رب نے, من الحکمت, حکمت کی باتوں میں سے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دانائی, ٹھوس حقیقت. یعنی یہ دانائی کی باتیں یونیورسل پرنسپلز کے طور پر ایک طرح سے اللہ نے آپ کو بھیجی, یہ بیسک ہیومن ایتھکس سے تعلق رکھتی. کوئی بھی اچھی فطرت والا انسان ان چیزوں کو پسند نہیں کرے گا. کوئی ایک عام شخص بھی کسی اکڑ کے چلتے ہوئے شخص کے بارے میں اچھا اوپینین نہیں رکھے گا. اسی طرح بے جا تجسس کرنے والا, پھر باقی بھی جو چیزیں پیچھے گزر چکی. یعنی اگر کوئی کسی دین, ایمان, مذہب پر نہ ہو تو بھی اس کو عہد کا توڑنا کیسا لگتا ہے, اس کو برا ہی لگے گا. اسی طرح ناپ تول میں کمی, آپ دیکھیں گے کہ اس وقت وہ حکومتیں جو سیکولر ہیں, جہاں کوئی دین مذہب نہیں ہے, لیکن وہاں بھی ان اصولوں کی پابندی ہے, وہاں بھی جو اخلاق سکھائے جاتے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. کسی یتیم کو ستانے کا تصور نہیں بلکہ ان کے لیے سوشل سیکیورٹی ہے. پھر اسی طرح قتل وہاں بھی منع ہے. ہاں قتل اولاد کی بات اور ہے. پھر اس کے بعد مسکین اور وابن السبیل اور اسی طرح دیگر, یعنی چند چیزیں ایسی ہیں. یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کوئی کرے یا نہ کرے. اب دیکھیں کہ یہ الگ بات ہے کہ اب ان معاشروں کے اندر کچھ ویلیوز تبدیل ہوئی ہیں, لیکن بیسیکلی یہ ساری ویلیوز ان معاشروں میں بھی پائی گئی ہیں. ہمیشہ سے ان بری چیزوں کو برا ہی سمجھا گیا. یعنی یہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو بتائی ہیں, اور یہ مکی زندگی میں ہی نازل ہو گئی. یہ بھی یاد رکھیے یہ پہلو, جب ابھی کوئی اسٹیٹ نہیں بنی تھی تو بھی یہ بیسک ہیومن ایتھکس سکھائی گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ تھا ایک طرح سے, جس چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے تھے, جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے, بنانا چاہتے تھے, اس کی تفصیل ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بناؤ. توحید سے ابتدا ہوئی اور توحید پر اختتام ہو رہا. فتلقى فی جہنم, ورنہ تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں. ملوما مدحورا, ملامت زدہ رحمت سے دور کیا ہوا. افأصفاکم ربکم بالبنین, کیا چن لیا تمہارے لیے تمہارے رب نے بیٹوں کو, کیا نوازا تم کو تمہارے رب نے بیٹوں سے. واتخذ, اور خود بنا لی من الملائکہ, فرشتوں میں سے اناثا بیٹیاں لڑکیاں. ان تمہیں تو رب نے بیٹے دیے اور خود بیٹیاں پسند کی, کیونکہ ان کے نزدیک بیٹیاں کوئی اچھی چیز نہیں تھی, اس لیے انہی کی زبان میں بات کی جا رہی. یہاں سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ اسلام میں بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں, اس لیے کنڈم کیا جا رہا. خطاب کس سے ہے؟ مشرکین مکہ سے, اور ان کے ایک غلط نظریے کی یہاں بات کی جا رہی کہ تم اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے, بیٹے چاہتے ہو, تو رب کے لیے تم نے بیٹیاں کیسے بنا دی. انکم لتقولون قولا عظیما, بے شک تم کہتے ہو بہت بڑی بات, بڑی سخت بات کہتے ہو, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اتنی ساری آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار یہ ذکر کیا کہ اس کے ساتھ یہ کرو, پہلے رشتہ دار والدین کہا, پھر رشتہ داروں کہا, پھر یتیموں کے ساتھ اس طرح کرو یہ کرو, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا صرف ایک ہی حق بتایا, اللہ تعبدو الا ایہو, لا تجعل مع اللہ الہا. صرف اللہ کو ہم سے کیا چاہیے کہ ہم اس کی وحدانیت کے اوپر قائم رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.